んだ。 큰 말. 어. 크면. Wasser. Pot. Vaza. Tessék. A 110 nárjában nincsen az a poetka. Szokott máskor lenni. Hát, hogyha ott nincsen, akkor nincsen. Mikor lesz? Várjál, van. Az a keks. Az van. Ahhoz a másik nincsen. Hát nem tudom, a hétén tudok, hogy kapunk rá, ha küldik, nem tudom. Ha most nincsen, akkor az a másik fajta? Nincsen a másik fajta. 400 gram szokott lenni. Igen, tudom melyikre gondolsz, a napolitánka, magyarós. Ja, hát nincsen. Vissza. Nincsen, ja. Jó napot! Sziasztok! Amúgy vagy.

Ez kiéden Thank you. van. Fog ilyen ukész, mondod, a dobjam, de miért? Azt hallom, hogy felítettem. Thank you.

Tartozom 400 dinára. Annyival tart. Annyit vettem. Annyit vettem, amit akartam, nem mézelsz vissza. Ne szorakoztassál többet. Mézél másra, normális vagy te? Vettem szőt, elfelejtettem egy meg. Már 4 kilót vettem, meg vettem 6 minnál jamasztat. Annyit vettem, hogy itt van. Így van. Kulcsán vesz ma alapló ajtudom akcióba. 60 minnál vettem a molyat. 2 darab olyan kiszállom lenkot. Na egy darabig elég lesz a szőlő. Na. Amit egyszerűen nem bírok meg ilyen. 2-3-4 napon lehet lenni. Tartozom 403. majd lesz később.